Siema, stary. Nie za bitka wczoraj. Zasadzki. No, samplowanie, wiesz, było, ale z kasą słabo, nie? Ale ktoś to takiego dzisiaj rano był u mnie, ten taki Tomara, co mu tam wał, no nieważne. On ma jakiegoś kuzyna, czy tam kogoś na wyścigach, tam koni mu je. I staje po prostu dzisiaj, przyniósł rano typy, co dzisiaj ma wygrać, nie? Nie wiem, czy to z tego wyjdzie, to ale jedziemy, nie? Zgramy na wyścigi. Pamiętam, alkohol lał się jak woda w potokach, tym wypuszczałem tłuszcz w potężnych obłokach. Były też babki, co nie znały słowa cnota. Znowu dany weekend, piątek i sobota. Ale dziś, w niedzielę jestem w niemałych kłopotach, bo przez te noce kieszeń opuściła duża kwota. Ale co ta? Znam wyjście z takich sytuacji, sposób na podniesienie ceny własnych akcji. Wiesz co mi pomoże? Wizyta na torze, zakładów kilka w konnym totalizatorze. Zatem hop do autobusu, na wyścigach jestem w mig. Pełno ludzi podniesionych jak facet na widok fig. Dwie gonitwy już były, konie do trzeciej na patoku. Podoba mi się szóstka, klasz z plamką na boku. Nazywa się Galinka, imię pełne klasy. Stawiam na nią dychę, siadam tuż obok kasy. Bomba w górze, już biegną, dwójka jest na czele. Na samym końcu szóstka, przed nim jeszcze koni wiele. Ale czekaj, co się dzieje, Galinka jest już piąta. Właśnie wyprzedziła dekalogi Giewonta. To gonitwa z płotami, są już przy przeszkodzie. Wszystkie konie przeszły, dwójka wciąż jest na przodzie. Ale widać, że już ładnie, z każdą sekundą dokładnie. Przy kolejnej przeszkodzie już myślałem, że upadnie. Jakoś z tego wyszła, tyle, że spadła na trzecie. Galinka tuż za nią, pędzi tak jak zając. Chwila później, liczą się już tylko trzy konie. Mój blask i bawełna, kciuki chowam w dłonie. Na tamtych siedzą doświadczeni jockeye. Na Galince zaś uczeń, ale ciągle mam nadzieję. Ostatnia przeszkoda, a bawełna pada z trzaskiem. Na finiszu jest już ten kocha, Galinka z blaskiem. Idą w łeb w łeb, są już blisko mety. Wpadły na nią w tej samej chwili z impetem komety. Niestety, oczekiwania jeszcze kilka minut na wyniki oficjalne. Scena jak z filmu, to źle, bo na wypłatę z kasy mam apety. Lepiej gdyby mój koń za przeciwnika miał habety. Lecz przyrzekam, jeśli zwycięzcą będzie sześć, Galinka wybije dziś to za twą cześć. Czekając, korzystałem z tego, że jest lato. Przyglądałem się babkom, gdy odezwał się megafon. Od poznania wyniku dzieli mnie już tylko chwilka. Zwycięzcą w gonitwie trzeciej jest Galinka. Tak, właśnie na to czekałem. Mam nadzieję, że wypłaty będą dziś niemałe. Już wiem, 6,30 za złotówkę. Dostanę więc 6 dych i małą końcówkę. To na lody, ale później czas na kolejne gonitwy. Stawiam piątkę na delicję, niech się spełnią me modlitwy i marzenia. Szczęśliwa pasma się nie zmienia. Znowu trzy dychy lądują w mych kieszeniach. Wtedy powinienem przestać, ale wiecie jak to jest. Zwyciężałem, więc odstawiając miałem duży gest. I stało się, w ostatnich biegach przepadło 5 pas. Szybka kalkulacja na pulsie i tak. Chociaż mogło być lepiej, ale czasem i tak bywa. Wiecie jak to jest, kolejny dzień na wyścigach.